audycji na stronie polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 10 tysięcy, ponad 1,5 tysiąca osób wyzdrowiało. Wojskowe samoloty, dodatkowi strażacy i wsparcie finansowe. Wygląda na to, że sytuacja pożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym została opanowana. Litwa łagodzi kolejne ograniczenia związane z pandemią. Od poniedziałku otwiera salony fryzjerskie i muzea. Do 10 169 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 426 z tych osób zmarły. Wczoraj potwierdzono 313 nowych zakażeń i 25 zgonów. Wyzdrowiało ponad 1,5 tysiąca osób. Ofiary koronawirusa były w wieku od 57 do 95 lat. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w ciągu minionej doby w województwie łódzkim – 70, na Śląsku – 46 oraz na Mazowszu – 39. Nowych zachorowań nie odnotowano na Warmii i Mazurach. Wczoraj wykonano rekordową liczbę ponad 14 400 badań w kierunku koronawirusa, ale możliwości laboratoriów są znacznie większe, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Chcielibyśmy, żebyśmy dochodzili do granic możliwości, wydolności naszych laboratoriów. W tej chwili to jest gdzieś w granicach 22 tysięcy testów. Mamy 87 laboratoriów działających w kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na opanowaną wygląda sytuacja związana z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego, mówił po odprawie premiera ze służbami rzecznik rządu Piotr Miller. W nocy monitorowane były newralgiczne punkty. Rzecznik dodał, że na akcje przekazane mają być dodatkowe fundusze. Łącznie to jest ponad 6 milionów złotych, które są z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z rezerwy pana premiera. Dodatkowe środki finansowe skierowały również Lasy Państwowe. Pożar wybuchł w niedzielę. Do tej pory objął 6 tysięcy hektarów lasu, łąk i torfowisk. To 10% powierzchni parku. Przyczyną było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zaprószenie ognia. Epidemia koronawirusa i walka z tą chorobą oraz utrzymanie zdolności NATO do odstraszania i obrony to najważniejsze zagadnienia, jakie poruszyli w rozmowie telefonicznej prezydent Andrzej Duda i sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Prezydent złożył konkretną propozycję, że dobrze by było rozważyć możliwość spotkania głów państw, zarówno w celu takim symbolicznym, prawda, żeby pokazać tutaj jedność państw sojuszniczych, również właśnie w perspektywie koronawirusa i w perspektywie pandemii, ale także, żeby przedyskutować też na najwyższym szczeblu środki, jakie należy przedsięwziąć. Szef BBN dodał, że prezydent Andrzej Duda zgłosił w imieniu Polski gotowość do wystawienia oddziałów, które specjalizują się w naszej armii w walce z bronią masowego rażenia. Rząd ma dzisiaj ogłosić decyzję w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. Na razie szkoły są zamknięte do 26 kwietnia, a egzaminy ósmoklasisty i matury przełożone na czerwiec. Na razie też dzieci i młodzież uczą się online. Policja ostrzega, że hejt na nauczycieli prowadzących lekcje w internecie nie pozostanie bezkarny. W Małopolsce funkcjonariusze prowadzą już kilka dochodzeń w sprawie znieważenia nauczycieli. Prowadzący zajęcia na platformach internetowych widzą się i słyszą z uczniami. Wejście do takiej wirtualnej klasy jest dość proste. Wystarczy mieć link przesłany przez któregoś z uczniów. W ten sposób do lekcji dołączają się hejterzy, tłumaczy rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Te osoby pod adresem nauczycieli kierowały wulgaryzmy, znieważały ich. Nauczyciele przerywali te lekcje bądź zamykali te aplikacje. Policja bada 3 przypadki w szkołach podstawowych w Krakowie oraz w szkołach w Olkuszu, Chrzanowie i okolicach Bochni. Konieczne jest ustalenie adresów internetowych tych osób, które zakłóciły te lekcje, ale myślę, że nasz Wydział do Zwalczania Cyberprzestępczości nie będzie miał z tym problemów. Za znieważenie nauczyciela, który w świetle prawa postrzegany jest jako funkcjonariusz publiczny, grozi kara do 2 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Litewski rząd potwierdził zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z narodową kwarantanną. Od poniedziałku funkcjonować będą mogły m.in. salony fryzjerskie, ogródki kawiarniane oraz placówki kultury. Część ograniczeń zostaje zniesiona już dziś.

Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. To już 9 minut po godzinie 6. Ewa Lipowicz, Anna Regulska, Marcin Pośpiech. Mówimy Państwu dzień dobry i zaczynamy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Miłego dnia, dobrego odbioru. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Stevens o poranku. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 6. Pan Marek donosi, że wraca ze Zgorzelca do Wrocławia. Pan Marek maszynista. Panie Marku, bardzo dziękujemy i za zdjęcie, i za tę wiadomość, i za to, że jest pan z nami, bo my wspólnie tworzymy nasz program, a więc zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Ewa Lipowicz czeka na państwa przy telefonie. Także zdtrzymałpa.polskieradio.pl do państwa dyspozycji. A już teraz sprawdźmy, co przed nami. Zapraszamy do Trójki. Sytuacja jest opanowana, ale pożar nadal trawi Biebrzański Park Narodowy. My trzymamy rękę na pulsie. W programie połączymy się z pracownikiem i pasjonatem parku, panem Arturem Wiatrem, który jest na miejscu. Najnowsze doniesienia z Podlasia w Trójce po godzinie 9:00. A pytanie o pożar, jego przyczyny, straty i działania rządu w tej sprawie także przed godziną 8:00. Gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki będzie minister środowiska, pan Michał Woś. Po 8:00 drugi z salonów i tym razem sprawy europejskie. Dziś nadzwyczajny szczyt Unii, a na nim pytania o to, jak ratować gospodarkę wspólnoty. Albo wszyscy utoniemy, albo utrzymamy się na powierzchni. Potrzeba olbrzymiego planu odbudowy, biorąc pod uwagę szkody wyrządzone przez koronawirus. O tym szczycie także w Unii pod lupą. W tej sprawie połączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. A co jeszcze w programie? Światowy raport o stanie pandemii i dobre wiadomości. Do zdrowia wrócił najmłodszy pacjent z koronawirusem. Bobas ma dopiero miesiąc. Przyjęliśmy delikatną strategię leczenia. Przez 10 dni dostawał leki antywirusowe. Codziennie dokładnie go obserwowaliśmy i 3 dni temu prześwietlenie płuc pokazało znaczącą poprawę. Będzie o świecie, ale sprawdzimy też, co słychać, i to dosłownie, w całkiem bliskim świecie, bo często tuż za ścianą. Dzień dobry, to ja sąsiadka. To pan tak ładnie śpiewa? Niemożliwe. Skąd? Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczyn całować chcę. Nie, no to pan, to pana słyszę. Więcej o sąsiedzkich spotkaniach trzeciego stopnia przed godziną siódmą. Po siódmej dr Tomasz i pytanie o uczuciowe życie roślin. Nie ma wątpliwości, że rośliny potrafią odczytywać bodźce z otoczenia i tymi bodźcami z otoczenia jest nie tylko temperatura, wilgotność czy światło, ale także na przykład ogień, także na przykład jakaś szybka zmiana. To i wiele więcej w naszym programie do godziny 10. Teraz 15 minut po godzinie 6. Niebawem zajrzymy do prasy. Wcześniej, jeżeli chodzi o muzykę, taka propozycja. 13, 12, 12 11, 11, 10, 10 9, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3, 3, 3, 2, 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. Pozdrawiamy, to była poranna wiadomość i Republika w Trójce. To teraz dla odmiany poranna prasa. To już prawie 20 minut po godzinie 6. Na początek pierwsza strona Rzeczpospolitej, a tu tekst: zagrożone fundusze. Unia Europejska, jak czytamy, szuka pieniędzy na odbudowę gospodarki po kryzysie. Polska nie chce, żeby polityka spójności stała się ofiarą pandemii. Dziś na unijnym szczycie, który odbędzie się w formie wideokonferencji, spotkają się, a raczej powiedzmy zobaczą się przywódcy 27 państw. Sporo w Trójce będziemy mówili na ten temat. Po godzinie 7 Unia pod lupą i Beata Płomecka. Z kolei po 8 gościem Beaty Michniewicz będzie minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Polecamy te rozmowy. W Rzeczpospolitej także doniesienia z frontu odmrażania polskiej gospodarki. Jak czytamy w dzienniku, w każdy czwartek i piątek rząd będzie analizował rozwój epidemii i dalsze etapy uruchamiania gospodarki. Hotelarze tego momentu uruchomienia już bardzo nie mogą się doczekać, bo jak pisze Rzeczpospolita, sytuacja w branży jest, delikatnie rzecz ujmując, bardzo trudna. A dane mówią same za siebie. Według szacunków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, każdy miesiąc zamknięcia hoteli z powodu pandemii oznacza dla całej branży hotelowej spadek przychodów nawet do miliarda złotych. Klientów nie ma, koszty stałe są i są ciężkie jak balast. To Rzeczpospolita. Z innych tytułów o poranków też niestety nie wieje optymizmem. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej tekst: recesja jest pewna. Tak dużego pesymizmu w firmach jak dziś nie mieliśmy nigdy. W kwietniu wskaźniki koniunktury wyliczane przez GUS zaliczyły spektakularne spadki we wszystkich branżach, notując historyczne minima. To zapowiedź bardzo trudnego drugiego kwartału. Preludium tego, co nas czeka, już widać. Sprzedaż detaliczna w marcu realnie spadła o 9% i był to największy spadek od kwietnia 2005 roku. Więcej na ten temat, na temat stanu polskiej gospodarki, znajdą Państwo w dzisiejszej Gazecie Prawnej. A co w Gazecie Polskiej Codziennie? Czas suszy i pożarów czytamy. Tylko poprzedniej doby w całym kraju wystąpiło ponad 1000 pożarów. Są one spowodowane suszą, która trwa w naszym kraju od kilku lat. Dla większości lasów w Polsce ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Co więcej, krajowe zasoby wody kurczą się, czytamy w Codziennej. I także ten temat dziś szeroko jest omawiany w Gazecie Wyborczej. Biebrzańskie bagna płoną. To tytuł z pierwszej strony Wyborczej. Tej wiosny to już trzeci pożar, który strawił do 5000 hektarów parku. Szef Biebrzańskiego Parku apeluje i prosi o datki na przeloty samolotów gaśniczych. I tak mówi o tym dramacie. Ptaki tracą swoje lęgi. Pisklętom grozi głód. A my o poranku będziemy Państwu opowiadali, jak obecnie wygląda sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym. Po godzinie 9, jak mówiłem, połączymy się z panem Arturem Wiatrem, pracownikiem i pasjonatem parku, który jest na miejscu, obserwuje całą akcję ratunkową. Z kolei przed 8 naszym gościem będzie minister środowiska, pan Michał Woś. Polecamy te rozmowy, a oczywiście informacje na bieżąco także w serwisach Trójki. Teraz to już 23 minuty po godzinie 6. Niebawem u nas raport o stanie pandemii. Mówiłem już, że będą w nim dobre wiadomości, ale będą i te gorsze. Tak szczerze proszę mi powiedzieć, kto lubi tak sobie rzucić pomidorem w kogoś? Tak, ja też paru kandydatów bym miał. Ale złe wiadomości mam z Hiszpanii. Coroczny festiwal Tomatina, podczas którego na ulicach Buñol można bezkarnie obrzucić kogo tylko się chce pomidorami. Odwołany. Addio pomidory. Wielka szkoda. Ale sezon na pomidory, zdaje się, to dopiero przed nami. Przed nami też raport ze świata i Ernest Zozuń. To po godzinie 6.30. Oczywiście w programie trzecim. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie

Hej, poranne wydanie zapraszamy do Trójki, 23 minuty do godziny 7. Zapraszamy do Trójki. A już teraz u nas zapowiadany subiektywny przegląd najnowszych i najważniejszych wydarzeń ze świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Potrzeba matką wynalazku. Oj, przekonujemy się o tym w ostatnich dniach na każdym kroku. Bo trzeba wymyślić, jak ostrzyc dzieci i ostrzyc siebie, gdy nie ma fryzjera. Ile nowych potraw wymyśliliśmy, żeby nie jeść codziennie makaronu, choć potrawy są z makaronu. A ile pomysłów pojawia się, gdy musimy opanować naszych milusińskich, którzy do szkoły nie chodzą i tak szybko się nudzą. Do wprawy dochodzimy w pracy na odległość. This is a good invention. Very good. Bez oglądania szefa. Order! Order. Nawet parlamenty wymyśliliśmy, żeby się nie zbierały, a się zbierały. Mr. Speaker, UK. No, Brytyjczycy nie wymyślili do końca. A Finowie? Wymyślili taką klamkę, żeby drzwi od szafy czy drzwi od chłodni w sklepie otwierać łokciem albo przed ramieniem. Nawet nie myślałam, że tak można otworzyć te drzwi bez używania dłoni. W tych czasach to bardzo dobra opcja. Choć na przyszłość też będzie, bo ile razy jest tak, że tyle rzeczy w rękach. Ale o przyszłości kiedy indziej. Teraz o tym, co teraz. Kolumbia, jak nie można wręczyć doktorantowi doktoratu osobiście, to można do niego robota posłać. Pierwszy raz przeprowadzamy tę ceremonię w ten sposób. Audytorium jest całkowicie puste, uniwersytet zamknięty, ale musieliśmy spełnić marzenia naszych doktorantów nawet w tych specyficznych warunkach. No, potrzeba matką wynalazku, mówimy. Niemcy otwierają kolejne sklepy, teraz kolejna markety z meblami i elektroniką. Mam maskę, żeby chronić siebie i innych, co chwilę dezynfekujemy ręce i wycieramy poręcze. Do pracy wrócili także pracownicy Mercedesa. Mieliśmy ponad miesięczną przerwę i teraz krok po kroku wznawiamy produkcję. Jak obserwuję, to nasi pracownicy są zadowoleni, że mogli wreszcie wrócić do pracy. Tajlandia. Do zdrowia wrócił najmłodszy pacjent z koronawirusem. Bobas ma dopiero miesiąc. Przyjęliśmy delikatną strategię leczenia. Przez 10 dni dostawał leki antywirusowe. Codziennie dokładnie go obserwowaliśmy i 3 dni temu prześwietlenie płuc pokazało znaczącą poprawę. Hiszpania na razie odsuwa wszelkie możliwości likwidacji obostrzeń związanych z epidemią. Dopiero za kilka tygodni, może w drugiej połowie maja, możemy liczyć na obniżenie się poziomu epidemii, zatem dopiero wtedy będzie można mówić o zmianie przepisów i ograniczeń, tłumaczył w parlamencie hiszpański premier. Francja osiągnęła rekordowy poziom bezrobocia wśród zatrudnionych w sektorze prywatnym. Tak, to prawda, na dziś mamy stan, w którym 10 milionów 200 tysięcy pracowników otrzymuje zasiłki od państwa, bo w tej chwili są bezrobocie. Zatrważające dane podała francuska minister pracy. Polska, choć nie tylko, coroczny marsz żywych, który przechodzi z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do Brzezinki i gromadzi Żydów z całego kraju chcących uczcić ofiary Holokaustu, w tym roku odbył się wirtualnie. Drodzy przyjaciele, walka z epidemią nie może powodować tego, że zapominamy o tych, którzy przeżyli tę straszną tragedię. Powinniśmy słuchać ku przestrodze ich historii, albo osobiście, albo dzięki nowoczesnej technologii, tak jak teraz. Tak rozpoczynał wirtualną uroczystość izraelski prezydent. Niemcy donoszą o postępach w pracy nad szczepionką. Mogę zapowiedzieć, że zaczynamy badania kliniczne. Myślę, że w ciągu roku przeprowadzimy cały komplet takich badań. Zatem działamy. Hiszpania, ale zanim powiem, co w Hiszpanii, to tak szczerze proszę mi powiedzieć, kto lubi tak sobie rzucić pomidorem w kogoś? Ta, ja też paru kandydatów bym miał. Ale złe wiadomości mam z Hiszpanii. Coroczny festiwal Tomatina, podczas którego na ulicach Buñol można bezkarnie obrzucić kogo tylko się chce pomidorami, odwołany. Adio pomidory, adio utracone. A co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi spełniało w Buñol te swoje pomidorowe pragnienia. Ernest Zozoń, jutro kolejne informacje ze świata, a świat przez pandemię, jak wiemy, bardzo nam się skurczył, czasami do rozmiarów bloku, w którym żyjemy, a zatem może warto sprawdzić, kto mieszka za ścianą. Efekty takich poszukiwań mogą być zaskakujące. Dzień dobry, to ja sąsiadka. To pan tak ładnie śpiewa? Niemożliwe. Skąd? Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki. całować chcę. Nie, no to pan, to pana słyszę. Lecz przyznam się o jednej tylko śnie, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. A czego państwo dowiedzieli się o swoich sąsiadach w ostatnim czasie? Proszę nam opowiedzieć. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Więcej o sąsiedzkich spotkaniach trzeciego stopnia za kilka minut. Teraz 17 minut do siódmej. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radek. Zostań w domu z Trójką. Tymczasem 13 minut do godziny 7, to teraz o sąsiedzkich spotkaniach trzeciego stopnia. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, koronawirus i wielka kwarantanna uwięziła nas w domach, ale ma to też i dobre strony. Siedząc w domach, mieszkańcy bloków mogą lepiej poznać swoich sąsiadów, bo przez ściany sporo słychać. Na przykład nasza reporterka odkryła sąsiada z talentem wokalnym. Dzień dobry, to ja sąsiadka. To pan tak ładnie śpiewa? Niemożliwe. Skąd? Nie, ale serio mówię teraz. Ja sobie założę maseczkę, przepraszam, że taką wizytę sąsiedzką. Ja se nieraz podśpiewuję tylko z nudów, bo ja sam jestem. Pani to słyszy? Może to ktoś inny śpiewa. Myśli pan, że ktoś jeszcze tutaj? Brunetki, blondynki, ja wszystkie wasz dziewczyn. Całować chcę. Nie, no to pan, to pana słyszę. Lecz przyznam się o jednej tylko śnię. Tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. Dzięki tej izolacji to ja tych sąsiadów teraz właśnie rozpoznaję. Monika, nasza redakcyjna koleżanka. Moje okno wychodzi na balkon moich sąsiadów. No i spróbujemy je teraz otworzyć. O, i właśnie widzę mojego sąsiada. Chyba szykuje się do gimnastyki. Ma na sobie dres. No on codziennie właśnie ćwiczy na balkonie. Nie, to jest taka gimnastyka głowy, ramion, ewentualnie skłony do lewej, do prawej i wyprost. Niezbyt zaawansowana. We start in that position and then we move to the left two times and to the right twice, okay? So we go one. W tych dniach okazuje się, że sąsiedzi mają ludzką twarz i nie tylko oglądają głośno telewizję i tupią chodząc po mieszkaniu. W języku angielskim funkcjonuje takie powiedzenie Every cloud has a silver lining. Profesor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. To znaczy, każda chmura ma odrobinkę srebra i gdybyśmy to mieli przetłumaczyć na język polski, to moglibyśmy powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To, że jesteśmy w naszych domach nieco dłużej niż zazwyczaj, sprawia, że dostrzegamy rzeczy, których wcześniej po prostu nie byliśmy w stanie zobaczyć. Na przykład to, że ludzie dookoła nas mają nie tylko wady, na których zazwyczaj się koncentrujemy, ale także zalety. Dzień po tym, jak wprowadzono ogólną kwarantannę, jedna z sąsiadek założyła specjalny sąsiedzki profil. Pan Robert, mieszkaniec warszawskiego Ursynowa. Rozklejała na każdej z klatek informacje o tym, no i w ciągu 2 tygodni zebrało się na profilu ponad 50 osób. Na przykład udało się nam zażegnać konflikt związany z hałasującymi dziećmi w jednym z mieszkań. Pomogliśmy sąsiadce, gdy miała awarię pieca, a teraz trwa masowe zamówienie na sery. Z nudów normalnie. No. Chodziłam do pracy, to ja nie słyszałam pana. To słychać, tak? No, ale ja nie mam nic przeciwko. No, bo ja w łazience idę, golę się normalnie. No i niesie się tutaj przez rury. Pan nie mieszka nade mną, tylko jakby po przekątnej. Tam mieszka. Tak, ja mieszkam. Koło Bożenki. Tak, koło Bożenki. O, wyszła druga sąsiadka. I ona ma swoją stałą porę. Godzina 13. Ja sobie mogłabym z nią regulować zegarki. Wychodzi na balkon i zawsze jest to samo. A najpierw patrzy na swoje kwiatki w doniczce. Albo ktoś też otworzy okno i ona do kogoś coś mówi. Ale punkt 13, ona jest na balkonie z kubkiem. Tak myślę, że to jest kawa. Proszę śpiewać, bo to miło. Nie, pani, nieraz córce zaśpiewam przez telefon. Rozmawiam z nimi, to ja im zawsze piosenkę jakoś tam... Zaśpiewam. Śpiewam, bo ja dużo tych piosenek, wie pani, pamiętam. Bardzo dużo. Oni się dziwią nawet, że ja mam taką pamięć. Lecę. Miłego dnia. Miłego dnia. Miłego dnia, niech to będzie bardzo dla Państwa miły dzień. Warto się uśmiechnąć, choć spod maseczki tego nie widać, ale dobro wraca. Swojego sąsiada z mikrofonem odwiedziła Izabela Woźniak. A czego Państwo dowiedzieli się o swoich sąsiadach w ostatnich tygodniach? Ja na przykład przekonałem się, że tuż obok mnie mieszka emerytowany cukiernik, który czasami coś tam podrzuci. Panie Andrzeju, ostatnie drożdżowe, naprawdę rewelacja. 6 minut do godziny 7, program trzeci Polskiego Radia. Polecamy 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Jeżeli można by było to pytanie komukolwiek zadać z waszych gości, dlaczego tak to zostało skonstruowane, że te firmy, które miały jakąkolwiek zaległość ZUS-u na koniec roku, które wynikały na przykład z nieuczciwym kontrahentem, nie mogą skorzystać z tej tarczy, która zwalnia z płacenia ZUS-u na 3 miesiące. Miałem podpisać kontrakt w marcu, ale nie podpisałem ze względu na tego koronawirusa i te zaległości, które miałem z tamtego roku z 2 miesięcy, teraz jeszcze bardziej mnie dobijają. Dziękuję panu za ten głos i za ten telefon. Postaramy się przy najbliższej okazji zadać to pytanie. Szczególnie polecam panu popołudniowe wydania programu Zapraszamy do Trójki. Tam obszernie omawiamy wszystkie kwestie związane także z tarczą antykryzysową. Można zadzwonić, można zadać to pytanie. Łączymy się z ekspertami, także z przedstawicielami rządu. Polecamy 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Popołudniowe Zapraszamy do Trójki od 15 do godziny 19. Tymczasem dzień dobry, a raczej chyba dobry wieczór. Się kłania pan Marek Maszlista ze Zgorzelca, który wyjechał dawno temu, a dojeżdża właśnie do Wrocławia. Chciałem życzyć państwu dobranoc, ponieważ już niedługo kończę zmianę i sobie położę się grzecznie spać. Lulu, dobranoc państwu, dobranoc. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, kolorowych snów oczywiście. 4 minuty do godziny 7, za 4 minuty w Trójce najnowsze wiadomości, także pogoda. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i Jowitam. 24 kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy 1000 wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany.